दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। हाँ, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। के नाम है अब मेरी जिंदगी। धड़कने चल रही तेरे एहसास से, दूर जाना नहीं तुम मेरे पास से। एक पल की तन्हाई मेरी जान लेती है। एक पल की तन्हाई मेरी जान लेती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। हाँ, दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। तरसना छोड़ दे, तड़पना छोड़ दे। तेरी चाहत इस दिल को आराम देती है। तेरी चाहत इस दिल को आराम देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है।